ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำความเพียรผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเฉพาะคำสอนอันเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานนั่นพระองค์เจ้าทรงสั่งเสียพุทธบริษัททั้งหลายว่าอามันตยามิโวภิกขเวขยวยะธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วยอมดับไปปล่อยให้สังขารร่างกายอันนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่าโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อพระองค์เจ้าทรงสั่งเสียอย่างนี้แล้วก็งับพระโอษฐ์เลยไม่ได้ตรัสอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นปฐมโอวาทนี่ก็จึงถือว่าสำคัญมากให้พากันใส่ใจอันประโยชน์นั่นน่ะมันก็มีอยู่ถึง3อย่างนู่นประโยชน์ตนอย่างหนึ่งแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างหนึ่งพูดถึงประโยชน์ที่เราจะต้องบำเพ็ญแล้วมันก็มีอยู่3ประการอย่างนี้เองเนี่ยถึงพระศาสดาได้ทรงสั่งเสียให้พุทธบริษัททั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเราเกิดมาแต่ละชาติไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนตลอดไปโดยเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้นะคนเรานั้นมีอายุสั้นถ้าเทียบกับบางยุคบางสมัยที่ท่านมีอายุยืนตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีขึ้นไปมีอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมาหลงไหลอยู่ในชีวิตอันมีประมาณน้อยนี้หวงแหนมันแล้วไม่อยากใช้มันทำความดีไม่อยากใช้มันทำประโยชน์ยอมตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหามันชักจูงไปแต่ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ควรเลยคนเรานะถ้าหากว่าทิ้งธรรมะแล้วไม่ใส่ใจในธรรมะแล้วมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็จูงไปได้ตามประสงค์เท่านั้นเองแหละคิดดูให้ดีบุคคลผู้ที่จะไม่ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาได้ก็เพราะมาฝักใฝ่ในธรรมมาทำความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรเราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าสิ่งนี้ควรภาคเพียรพยายามละเราก็เพียรพยายามละตามสิ่งนี้ควรภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเราก็ภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มาใส่ใจในพระธรรมคำสอน สิ่งใดหนอที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ละให้เว้นถ้าไม่คิดไม่ดำริตรีตองมันก็ไม่รู้ไม่เห็นถึงมันรู้มาแล้วมันก็ลืมเมื่อไม่ทบทวนดูแล้วนะวิสัยของปุถุชนนี่เนื่องจากว่ามันมีอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มันจึงไม่สม่ำเสมอไปได้คราวใดอวิชชาตัณหาเพิกออกไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวข้าวใดอวิชชาตัณหาหุ้มห่อเข้าไปก็ลืมตัวไประลึกถึงความดีอะไรก็ไม่ได้ มันเป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมโดยเฉพาะในอัปปริหานิยธรรมนั่นนะทรงสั่งสอนให้มันประชุมกันเนืองนิดนี่เมื่อประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาที่เกิดขึ้นภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่รู้อำนาจแห่งตัณหาที่เกิดขึ้นในใจยินดีในเสนาสนะป่านั่นแหละตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนี่แหละอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างให้พึงพากันพิจารณาดูเมื่อบุคคลใดปฏิบัติไปตามอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างนี้แล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญด้วยสติปัญญานี่ไม่ใช่เจริญอย่างอื่นก็เมื่อเราทำกิจที่ควรทำทำไมมันจะไม่ได้บุญได้กุศลล่ะเราช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำคือว่ากิจของสงฆ์ก็หมายความว่ากิจของมูที่ได้วางระเบียบกันไว้แล้วนั่นนะนั่นนะจะเป็นหมู่พระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นหมู่ชาวบ้านก็ดีเมื่อได้วางระเบียบอะไรไว้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของหมู่ของคณะที่ได้ลงมติกันไว้แล้วอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพร้อมเพียงกันช่วยกันทำกิจที่หมู่ที่คณะตกลงกันไว้แล้วนั้นอ่ะให้สำเร็จรุ่งไปด้วยดีอย่างนี้แหละพระศาสดาทรงแสดงธรรมเหล่านี้ไว้นะก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้รู้จักหนทางความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนเพราะว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิดนี่มันเป็นเหตุให้เราได้ความรู้ความฉลาดจากการประชุมนั้นเพราะว่ามติของคนหมู่มากนั้นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอออกมาอย่างนี้ผู้ที่ยังไม่ได้คิดในเรื่องนั้นผู้อื่นคิดได้เสนอออกไปได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จำเอาไว้มันก็ได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเช่นได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายรสเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อฟังเข้านานไปมันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจมันก็ค่อยจำได้ไปทีละเล็กทีละน้อยไปถ้าหากว่าผู้ใดชอบใจในธรรมจริงๆเนี่ย แต่ถ้าจิตใจมันเบื่อหน่ายไม่ชอบแล้วแม้จะฟังอยู่จนเฒ่าแก่ชรานู่นมันก็ไม่ได้ความเลยจำอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่สู้นี่ใจมันไม่ยินดีพอใจเมื่อมันไม่พอใจแล้วมันก็เอาใจไปทางอื่นนู่นส่งใจไปทางอื่นนู่นไม่ได้เอาใจจดจ่อต่อคำสั่งสอนเลยเช่นนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงบางคนก็นั่งหลับฟังไปเลยฝันไปเลยอย่างนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงเล่าดังนั้นการฟังธรรมนี้นะที่มันจะรู้ได้ก็เพราะเป็นผู้ตั้งสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนี้แล้วพิจารณาตามธรรมะที่ท่านบรรยายไปให้รู้จักความมุ่งหมายแห่งธรรมะข้อนั้นๆไปตามที่ท่านชี้แจงอธิบายไปอย่างนี้แหละมันก็ถึงจะจำได้ถึงจะทราบซึ่งในรสแห่งพระธรรมนั้นเพราะว่าพระธรรมที่ท่านแสดงไปนั้นล้วนแต่เป็นการชี้บอกประโยชน์ทั้งสามประการนั้นแหละชี้บอกแนะนำให้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประการนั้นประโยชน์ตนก็เช่นอย่างเราวางระเบียบกันไว้อย่างว่านี่นะให้มันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะเมื่อเรามีการประชุมกันเนืองนิดจะนี่ฝึกฝนอบรมตนไปร่วมกันไปบัดนี้มันก็ทำเป็นเหตุให้จิตใจของเรานั้นดูดดื่มในคุณงามความดีเพราะว่าในที่ประชุมไม่มีเรื่องชั่วให้ได้ยินได้ฟังเลยมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบทางด้านจิตใจนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ท่านนำมาแสดงแนะนำสั่งสอนนี้ล้วนแต่เป็นอุบายวิธีทำใจให้สงบทั้งนั้นเลยอันนี้นะเรียกว่าประโยชน์ตนนะเรากำลังทำประโยชน์ตนอยู่ในที่ประชุมกำลังฝึกใจกำลังน้อมใจลงสู่ความสงบกำลังอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่ถ้าใครเกียจคร้านไม่พอใจในการประชุมอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเพิ่มเติมเลยตนมีความรู้ความเข้าใจได้เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้ความรู้พิเศษอะไรเลยคนไม่พอใจในการประชุมไม่มันเข้าสู่ที่ประชุมไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรกับเพื่อนเลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอปริหานิยธรรมดังกล่าวมานั้นมันก็เป็นทางแห่งความเสื่อมเท่านั้นแหละมันก็กลงกันข้ามแหละกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนะเป็นงั้นอันนี้การที่บุคคลจะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้นะมันก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนก่อนอันนี้แหละฝึกตนให้เป็นผู้มีใจคอหนักแน่นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลานี่ในสัพพุริสธรรมนั้นนะรู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ว่าประชุมชนหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาเราจะต้องทำกิริยาอย่างนั้นเราจะต้องพูดอย่างนี้มันถึงจะเข้ากับที่ประชุมนั้นได้อย่างนี้นะเราก็รู้จักบุคคลนะรู้จักเลือกบุคคลนะว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณธรรมที่น่าปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยผู้เรียนธรรมเรียนวินัยเรียนแล้วท่องจำได้แล้วต้องน้อมเข้าไปคิดไปตรองข้ออัดข้อธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมู่อย่างนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วจำข้ออัดข้อธรรมได้แล้วก็อย่าไปทอดทิ้งให้น้อมเข้าไปคิดไปกรองในใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันรู้มันเข้าใจได้แจ่มแจ้งมันก็จะไม่หลงไม่ลืมเมื่อตนเองชำนิชำนาญในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นลงไปโดยเฉพาะตนละความชั่วออกไปได้แล้วตนตั้งใจทำแต่ความดีเข้าไปอย่างนี้นะถึงแม้จะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็ตามแต่ก็สมควรที่จะแนะนำผู้อื่นได้บ้างแล้วนี่เมื่อตนแนะนำผู้อื่นไปหากเขาไม่ทำตามหรือเขาแสดงกิริยาไม่พออกพอใจกับคำแนะนำตักเตือนของเราอย่างนี้เราก็อย่าไปโกรธเขานั่นเราต้องเป็นผู้อดกั้นทนทานต่อความโกรธความฉุนเฉียวต่างๆนี่สำหรับผู้ที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นนะผู้ที่จะชักจูงผู้อื่นให้ละชั่วทำดีตามกันไปเพราะคนเรามันมีนิสัยแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะบางคนเราแนะนำสั่งสอนเขาไปเขาก็ยอมรับโดยดีเขาก็ไม่ขัดขืนอย่างนี้แหละแต่บางคนน่ะคนผู้มีกิเลสหนาแล้วมันไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนก็มีมันแข็งข้อต่อถ้าผู้ที่ใจคอไม่หนักแน่นแล้วก็ไปโกรธตอบกันไปแสดงกิริยาหยาบโลนต่อกันและกันไปเราเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยผู้สั่งสอนผู้อื่นก็เลยพลอยเหลวไหลไปตามกันคล้ายๆกับว่าตาบอดคำช้างนั่นเนี่ย ผู้ใดคำตรงไหนก็ว่าตรงนั้นแหละเป็นช้างนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะมันต้องสอนตนให้ได้ซะก่อนอย่างนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งเสียนะให้บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นนะให้พึงเข้าใจถ้าหากว่าสังเกตเห็นว่าตนนั้นใจคอยังเลาะแหละอยู่ยังไม่ตั้งมั่นพอยังจะอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีพร้อมกระทบกระทั่งจากผู้อื่นไม่ได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปสอนผู้อื่นเลยอย่าไปลิสอนผู้อื่นให้พยายามสอนตนนี้เข้าไปให้มันดีซะก่อนให้ตนตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในบุญกุศลในสติปัญญาให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยลิสอนผู้อื่นต่อไปมันถึงไม่มัวหมองอันนี้น่าว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละในพรหมวิหาร4นะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนแสดงอุเบกขาไว้ข้อสุดท้ายเลยนั่นเราต้องเอาไปคิดไปกรองดูให้ดีสิคุณธรรมเหล่านี้ทีแรกเราก็เมตตาเนี่ยทั้งตนเองและผู้อื่นอยากให้ตนเองเป็นสุขแล้วก็เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากหรือว่าไม่ดีไม่ดีอะไรก็อยากให้คนอื่นเขาดีเราอุตส่าห์พยายามแนะนำตักเตือนสั่งสอนไปทีนี้เมื่อสั่งสอนยังไงเขาก็ไม่เอาตามมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้สุดท้ายมาพระองค์เจ้าก็ทรงสอนให้วางอุเบกขาลงโดยนึกถึงกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเนาะผู้ใดทำกรรมอะไรมาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นแหละเมื่อนึกถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายได้แล้วอย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงได้เลยเพ พราะว่าอำนาจแห่งกรรมนี่ไม่มีใครจะไปลบล้างได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้เจริญเมตตาหากไม่มีอุเบกขาประกอบด้วยแล้วก็จะมัวหมองอีกแหละผู้นั้นนะเดี๋ยวพอเมื่อแนะนำชักจูงเพื่อนไม่เอาด้วยแล้วตัวเองก็โกรธนะไม่พอใจอย่างนี้นะมันก็จะไม่มัวหมองอย่างไรแล้วนั่นแหละลองพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นจึงว่าการบำเพ็ญประโยชน์นี่นะมันต้องบำเพ็ญให้ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปดังกล่าวมานั้นบัดนี้การที่จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานได้นั้นมันก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยเป็นไปซะก่อนเป็นอย่างนั้นเมื่อตนฝึกฝนอบรมตนให้หนักแน่นเพียงพออย่างนี้นะมันก็สามารถที่จะมาละกิเลสปาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ทีเดียวแหละเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนี่ก็เคยแสดงมาแล้วบ่อยๆทีเดียวทำทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากตาธรรมก็มีอันนี้ทำทั้งหลายหมดทั้งหมดเหล่านี้นะมันมีใจถึงก่อนทั้งนั้นใจถึงก่อนหมายความว่าใจคิดขึ้นมาก่อนนั่นแหละแล้วก็มีใจเป็นใหญ่เมื่อใจคิดขึ้นมาแล้วการที่จะตัดสินใจใช้กายทำใช้วาจาพูดไปตามที่คิดนั้นนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องตัดสินลงไปไม่ใช่กิเลสมันจะมีอำนาจมาบังคับใจให้ตัดสินไม่ใช่เมื่อใจมันฉลาดมันก็ตัดสินใจทำแต่ในสิ่งที่มันดีที่มันไม่มีโทษเมื่อจิตคิดขึ้นมาเรื่องใดแล้วพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลความคิดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะใช้กายวาจาทำพูดต่อไปพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็งดไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นบาปอกุศลนั้นแล้วก็ไม่ใช้กายวาจาทำต่อไปนี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะละกิเลสปาปธรรมได้คือเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วจะพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใจเป็นใหญ่กว่าจริงแต่เมื่อไม่ฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เลยจะตัดสินใจละความโลภอย่างนี้ก็ละไม่ลงตัดสินใจละความโกรธก็ละไม่ได้เพราะใจอ่อนแอนี่สู้อำนาจของกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เมื่อกิเลสเหล่านี้มันปั่นแล้วก็ล้มแบะไปเลยอย่างนี้นะมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยต้องคิดดูเหมือนอย่างนักมวยอย่างนี้เนี่ยใครไม่เข้มแข็งพอถูกเขาชกอย่างแรงก็ล้มเลยนั่นเลยเมื่อล้มลงไปแล้วก็เสียท่าเขาแล้วลุกขึ้นมาเขาก็ชกเอาอีกตนก็ตั้งท่าไม่ได้เลยก็ต้องแพ้เขาไปนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลใดไม่ฝึกฝนจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นลงไปต่อศีลต่อธรรมดังกล่าวมานั้นนะมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้จริงๆนี่แหละทั้งที่รู้อยู่ว่าความโกรธมันไม่ดีอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเรื่องมายั่วให้โกรธมันก็อดไม่ได้นี่มันก็โกรธขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้แสดงกิริยากายวาจาไม่ดีไม่งามออกไปแล้ววันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปสอนผู้อื่นไม่ได้เลย คนเราจะไปสั่งสอนผู้อื่นไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้นะจะไปบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เลยต้องกลับมาสอนตนฝึกตนเข้าไปให้มันหนักแน่นเข้าไปเมื่อตนหนักแน่นเพียงพอก็จึงค่อยแนะนำชักจูงผู้อื่นต่อไปมันก็จึงสำเร็จไปได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนั้น อันนี้แหละสำคัญนะขอให้พากันเข้าใจเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเรามาบำเพ็ญพยายามมาบำเพ็ญประโยชน์สามประการนี้ตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงแนะนำสั่งสอนวันที่จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นก็เพราะว่าสังขารร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเวลาที่มันยังเปิดโอกาสให้ทำความดีได้อยู่นี่ก็รีบเร่งทำเอาเสียหมายความว่าอย่างนั้นแต่เมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมลงไปแล้วเราทำไม่ได้เลยเราจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีแต่รอวันตายอยู่เท่านั้นเองนะเมื่อสังขารร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมลงไปแล้วนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเวลายังหนุ่มแน่นมีกำลังดีอยู่เนี่ยต้องรีบกระทำความดีเข้าไปสิ่งใดเป็นความชั่วก็พยายามละไปให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่เราก็ตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเอาละเมื่อสิ่งใดที่พิจารณาเห็นว่าเป็นความชั่วแล้วเราจะเพียรละให้หมดไปจากจิตใจเลยเราจะไม่สะสมมันไว้นี่ก็ต้องอธิษฐานใจอย่างนี้ก่อนนะถ้าเมื่อไม่อธิษฐานใจอย่างนี้มันไม่เอาใจจดจ่อเลยมันไม่คิดที่จะละความชั่วเหล่านั้นหลุดสุดแล้วแต่คิดได้ก็จึงคิดละคิดปล่อยคิดวางไปถ้ามาคิดไม่ได้แล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้แล้วกิเลสหรือความชั่วนั้นมันจะไม่หมดไปจากจิตใจได้เลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีเนี่ยควรพากันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วขึ้นชื่อว่าความดีถ้าเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่านี่คือความดีควรทำมันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะก็อธิษฐานใจลงไปว่าขึ้นชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วข้าพเจ้าจะลงมือทำไปเลยจะไม่เกียจคร้านจะตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มความสามารถอย่างนี้เมื่อได้อธิษฐานใจลงไว้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจละคนเรานะมันเป็นงั้นถ้าไม่ได้อธิษฐานใจไว้อย่างนี้แล้วมันใจมันลอยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเลยทำไปเท่าที่มันจะได้คิดได้ก็ทำไปคิดไม่ได้ก็แล้วไปเลยก็เมื่อไม่อธิษฐานใจไว้อย่างนี้มันไม่มีสิ่งใดมาเตือนใจนะคิดดูให้ดีเมื่อเราอธิษฐานไว้อย่างว่านี้แล้วบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยหางมาเตือนใจให้ระลึกได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่อธิษฐานไว้นี่แสดงว่าเราไม่พอใจในบุญในกุศลนั่นเลยเราไม่พอใจในพระธรรมคำสอนเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้บุญกุศลหรือพระธรรมคำสอนนั้นมาเตือนใจเราน่ะมันไม่ได้เพราะเราไม่พอใจนี่ดังนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างให้พึ่งอธิษฐานใจลงไว้ ทั้งส่วนทั้งฝ่ายชั่วและทั้งฝ่ายดีนั่นแหละเพราะว่าความชั่วนั้นบุคคลจะพึ่งละทีเดียวให้ขาดไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าความชั่วมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่เราก็ต้องละไปเป็นขั้นขั้นไปมันอย่าไปเข้าใจว่าเราละมันไปแล้วความชั่วทั้งหลายเราละมันแล้วเนี่ยนึกว่ามันหมดไปแล้วแล้วไปไม่คิดไม่ค้นคว้าดูเลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยเพราะความชั่วอย่างละเอียดมันซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจนี่ถ้าปัญญาของเราไม่แหลมคมพอนั้นก็มองไม่เห็นเลยทำนองที่ว่าเส้นผมบางภูเขานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้นั่นนะนับว่าเป็นความจริงเลย